FM. Începe Kiss in the Mix, ora 18 și un minut mai exact. Salutare, bine v-am găsit, DJ Ang și Olix împreună cu voi. Astăzi, timp de 4 ore. Astăzi Olix la butoane, come on! Muzica cea mai bună se ascultă la Kiss FM. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss in the Mix. Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Ok, prima piesă din tracklist-ul de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Anda, da, My Love on You, Club Remix. Și încercăm o surpriză, încă nu știm dacă o să ne iasă, rămâne de văzut. Până atunci, să înceapă petrecerea, așteptăm mesajele de la voi, 0722 206020. O video ne ceartă ascultătorii că spunem numărul de telefon doar la început și după aia uităm să-l spunem, deci. Eu cred că zicem numărul la fiecare intervenție, să știi. Eu așa, da? Chiar mi-am făcut un counter ieri, o contorizare și mi-am dat seama că spunem numărul la fiecare intervenție. Ceea ce este foarte bine, nu? În această seară de la ora 19 alături de noi va veni Morris cu o piesă nouă în premieră, noul single Morris. Premiere la Kiss Kiss in the Mix într-o oră. Ready to party! Come on! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Your love is what I need. It feels just like the sunset. Your love is what I want. It's everything or nothing. Încercați-o doar în mix, la Kiss Kiss in the Mix. Pentru că cea mai bună muzică se mixează doar la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm primele de Kiss-uri la 0722 20 60 20. Bună seara, băieți, sunt Irina din Craiova și vă ascult cu drag pe toți. Îi salut pe prietenii mei și un mare kiss pentru voi, mulțumim mult. Bună seara tuturor, dedic toate melodiile din această seară din partea mea, Eli, pentru Marius, te iubesc mult, vă pup pe toți, sunteți cei mai tari. Sunt Clăvan, stai așa din Brăila, vreau și eu să dedic această piesă Deepside DJs, Alex și Grass XXL Around the World pentru colegii mei de clasă, mă rog, okay, cred că încercăm, partea a doua. Încercăm să punem și piesa, da? N-a venit. Vreau și eu Sean Paul, Press It Up, dacă se poate, de la George pentru Camera 15 din Carol și pentru toți ascultătorii de Kiss. George din Galați, de cei mai tari, mă joc și vă ascult pe voi, forța Kiss FM. Mă simt bine atunci când vă ascult, sunteți cei mai tari, vă pupic, semnează Veronian. Hai cu distracția și gălăgia, zice cineva. In the mix, salutare tuturor chisomanilor de la Sorin, un DJ mai mic din Ploiești. Kiss Kiss in the Mix, enjoy. Ce frumos, așa ne-a zis el. Și încă unul, dați fraților muzică bună, că muncesc în grădină și îmi trebuie energie. Vă salută Joe. Salutăm și noi toți oamenii muncitorii. Salutăm de asemenea și pe cei care la ora asta rup ușa la birouri, rup ușa companiilor, corporațiilor și așa mai departe. Sau rup mașinile în trafic, în drum spre casă, nu? Și pentru că e joi, it's almost weekend! Almost, it's the weekend! Come on! Yeah! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss! Around the world, around the world, around the world. Miami to LA, from London to Paris, Miami. Miami to LA, from London to Paris, Miami to LA, from London to Paris, Miami to LA. I'm gone green, my walk is clean, every time I'm on the scene, green, everywhere I've been, international, I mean, music, it's in my jeans, ladies, step out those jeans, the bass just makes you scream as the place just starts to scream. Îți plac astea tot din partea mea? SMS-urile din, din ciclul tot din partea mea. Adică toate melodiile din această seară să fie pentru toți brăilenii care ascultă. Semnează Veronica, uite-mă. Dedic toată mapa, dedic tot setul, dedic toate mixurile, fără să știm care e diferența dintre mix și remix. Pentru Aluiz și pentru că voi sunteți cei mai buni maestri la butoane, baftă, baftă, baftă. Semnat Borcan, Ciprian din Iași. Foarte tare, bună băieți. Sunt Florentina din Mânăstirea, dedic toate melodiile din seara asta pentru fetele mele, Gianni și Petruța, baftă. Melodiile cu 2 de I, da? Da. Toți schisomanii din Tulcea, vă rog să puneți melodia Fresh a lui Puia. Yo. Ai așa ceva? Fresh. Fresh. De portocale. Normal, desigur că da. Toți schisomanii care sunt la muncă, așa cum sunt și eu, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, de cei mai tari, Marius de la Sighișoara. Și hai să îl ascultăm pe Morris, pe care îl vom avea invitat alături de noi în mai puțin de 35 de minute cu piesa nouă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Come on, hold on, hold on. new project. Wrapping up production presents Jimmy Dore. Kiss in the Mix, am ascultat-o pe Alexandra Stan cu pam pam pam pam pam pam, adică if you wanna see my bum. Pauză scurtă, ne întoarcem în câteva minute cu DJ Anxiolix in the Mix până la 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the Mix. Back to the party. Gata, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix, Olix la butoane. Astăzi Olix la mixaje. Ne-am întors și la mix. Avem Tina, 10 minutes. Și dacă e joi, este almost weekend. It's the weekend. Iar mâine, pentru că este vineri, avem back to back. Mâine mixăm împreună, citim de Kiss-ul și așa mai departe. 0722 20 60 20 pentru SMS-urile voastre. Avem și acum foarte multe mesaje de la voi. O să le citim după aceste 3 super hituri mixate: Ina Termin, Stone Boxer și Antonia Morena, My Love Remix, José Delgado. După care ne întâlnim și cu Montuga, Every Single Day. Rock your body.

Revenim după 7 imediat cu invitatul de astăzi. O să citim și mesajele voastre ceva mai târziu, dar exact cum zicea Ovidiu, după 7 sau imediat după ora 7 ne întâlnim cu Morris și cu un fragment din noua piesă pe care o să ascultăm luni integral la Kiss Kiss Remix. Vine David DJ, producătorul piesei, și cu piesa nouă Mosano și cu piesa nouă Morris. Da, astăzi îl avem pe Morris în câteva minute invitat în studio cu teaserul piesei sale noi, care se numește Angel Eyes. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ne întoarcem repede. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la mix, 7 și 2 minute, ne-am întors și cu invitatul de astăzi. Ziceam că în studioul Kiss Kiss in the Mix se află Morris, hello! Salut, salut, să spun bună ziua sau bună seara, că e hai undeva că între, nu știu. Gata, s-a schimbat ora de ceva timp, e ziua, așa, e soare, așa, așa, frumos. Atunci, bună ziua, Kiss FM! Bună ziua! Morris vorbește ca în spectacolele lui, ca pe scenă, a venit cu show, cu atmosferă, cu așa, bună dispoziție. Așa, așa, așa trebuie. Avem aici o piesă mai veche. Piesa de anul trecut, nu? De vara trecută. Exact, exact, exact. A fost chiar single? Ar fi trebuit să fie single, mă rog, după ce s-a produs, să zic, ruptura prieteniei dintre mine și Play and Win. Am înțeles. Deci e încă o piesă profesional vorbim. Da, e făcută de ei piesa. Între timp s-au schimbat multe lucruri pentru Morris, sunt cu David DJ, mă rog, pentru, știe probabil multă lume, cine nu știe o să mai spunem noi, că avem timp să povestim, da, nu? Adică Play and Win profesional lucrează, da, cu David DJ, ca să zic așa, bine, și... Nu Play and Win, mă, stai! Morris, pardon, Morris. Vreau să facem o legătură între Morris, care era cu Play and Win, și Morris, care este acum cu David DJ, da, a ieșit altceva, toată lumea a înțeles, perfect. E bine să fie primit. Să fie bine ca să nu fie rău, nu? Așa. Ok, hai să ascultăm piesa de anul trecut și apoi revenim la single-ul nou, Morris. Ok. Morris Running, chiar acum, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I'm ready. Come on. Music take us to the light. When I'm feeling wrong, baby, let me hear the vibe. Oh, oh, oh, everything will be alright. Party all along, live a dream with me tonight. Oh, oh, oh. Morris Running, o piesă care, vorba ta, Morris, chiar dacă n-a fost single, îți spun sincer că am tot auzit-o prin cluburi, prin discoteci. S-a cântat. Da, s-a cântat piesa foarte bine, s-a cântat. Pe la mare și chiar după mare am auzit-o. După da, care tu ți-ai schimbat colaboratorul, producătorul, nu? Da, sunt cu David DJ, lucrez cu el. Sperăm ca, mă rog, știi cum e, când treci la un producător la altul, lumea se întreabă și zic, bă, s-a schimbat ceva, s-a schimbat sound-ul, s-a schimbat, nu știu, linia melodică, s-a schimbat ceva bine sau rău, știi? Noi sperăm că s-a întâmplat să fie de bun augur și bună schimbare. Sperăm acum și noi, mai ales că am tot auzit Havana Lover, a prins foarte bine. Așa, exact, exact, exact. Asta a fost prima piesă cu noul producător al tău, din, ca să zic așa. Epoca New Entry, să zicem așa, David DJ. Da, e prima piesă. Cum a fost ideea cu colaborarea cu Sony Flame? Cum să fie, foarte simplă. David se știa destul de bine cu Sony Flame și am zis, bă, dacă tot schimbăm un pic stilul să fie într-un fel mai bine sau mai prost, vedem, sperăm că așa. Așa, să venim cu ceva nou, cu o idee nouă, de să se întâmple ceva. Și uite că el mi-a dat ideea asta, și că, bă, uite, ar fi bine, eu așa văd pe piesă, pasaj să fie cu Sony, s-a întâmplat să fie foarte bine. El avea ceva spus pe vremea aia, când a strâns piesa? Știu că mai făcuseră ceva featuring-uri, parcă, dar nu mai știu exact cu cine. Confused cu Chris Meyer, cred că așa, aia așa, așa, așa, așa. Ușor, ușor, da. Oricum, Havana Lover a prins foarte, foarte bine din prima și colaborarea dintre tine și Sony Flame și producătorul tău nou. Ok. Doamne ajută, să fie bine, să fie primit acolo. Foarte tare. Tu astăzi ai venit cu piesa în formă de teaser. Da, n-am avut timp, adică chiar se muncește la studio, se muncește foarte, foarte mult, foarte și foarte bine, zicem noi. Da, știu cum se muncește. A venit măcar cu un teaser să prezentăm piesa. Pentru că noi l-am sunat pe David DJ și am zis, nu ne da piesa întreagă. Și a rămas că luni, când o să vină el cu Mosano, invitat aici în studio, exact, o să aducă și piesa ta finală. O să fie și piesa, o să fie și variantă radio și variantă club. Acum o să vedem care, ce și cum să... Să Bun. Fie bine oricum. Da, să fie bine ca să nu fie rău. Așa. O vorbă, da. Până atunci, oricum, în premieră, la Kiss Kiss in the Mix, la Kiss FM, Morris, Angel Eyes, teaser. Încercăm să-l punem pe un beat. Și mixăm așa, ușor, ușor. Îți lăsăm, Morris, și microfonul așa, deschis. Așa, așa, foarte bine. Ia, foarte ușor, bine. Ușor. Ia. Atenție. Cred că trebuia să mai punem o dată ca să fie mai lung. Bun, asta e teaserul Morris Angel Eyes, cu care o să vină David DJ luni, variantă luni, completă, da, finală. Da, 100%. Și facem premiera atunci. Dacă vrei, poți să vii și tu atunci. Hai să vedem ce facem. Să vedem ce facem și promitem să venim toată gașca. Ce pregătești pentru la vară? Show-uri undeva pe litoral, o să te întâlnească lumea? Da, să știi că sunt, sunt show-uri. Nu știu să spun exact acum locații anume, dar va fi o vară plină, sperăm, pentru toată lumea, numai pentru Morris, pentru toată lumea să fie bine. Vorbind de Morris, putem să vorbim un pic și de afară, vor să fie câteva concerte. Chiar, am văzut pe site-ul tău niște filmări de afară pe morris.ro. Da, am fost în Polonia, chiar am rămas și eu un pic surprins. Au făcut ei un colaj, un fel de montaj din două show-uri de ale mele. Am rămas plăcut impresionat, cum să zic, m-am simțit bine și chiar mă bucur că pe calea asta văd și cei de la noi din țară cum se simte un român, un artist român afară, cum se distrează, cum e primit, cum e apreciat, cum e premiat. Foarte tare. Cum bea un suc cu polonezele și tot așa. Uite, din partea noastră, felicitări. Mulțumesc frumos. Nu știu, mi se pare că te-am văzut și mixând acolo, nu? În Polonia. Sau, bine, tu oricum ești de profesie, ești DJ. Să știi că pe unde mai merg prin țară și ne împachetăm, ca să zicem așa, mai fac și MC-ală și mai... Nu pot să uit DJ-ala, că până una alta cam aia a fost prima treapta mea, ca să zic. Adică pachet complet, DJ, pachet, MC și cântăreț, și, nu? Și hartist, și hartist. Ok. Te-a ajutat faptul că ai fost DJ până acum? Te-a ajutat să devii, să cânti? Da, să știi că da. Vrei, nu vrei, stând mult timp în club și mixând, luând pulsul, ca să zic așa, ce se întâmplă în club tot timpul, îți vine și ție mult mai ușor să vorbești cu oamenii, uite, ca și MC-ală să faci, e mult mai simplu, știi, simți pe oameni, simți ce le place, ce vor, ce nu vor, da, ce... Lucrul cel mai important. Începi să cunoști publicul. Exact. Ok, hai să ascultăm o altă piesă semnată Morris. Desire, piesa de acum... Un an și un pic, da, parcă, da, cam așa ceva, un an și un pic. Bun. Și ne întoarcem în câteva clipe cu Morris invitat în studioul Kiss FM. Come on! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Baby, flash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it. Mastic Soul. Nu, glumim. E o altă piesă care merge foarte, foarte bine în cluburi. Ne-am întors în direct cu Morris. Salutare, salutare din nou Kiss FM. Salutare. Cum merge? Cum a mers de când a început să prindă Havana la tot? Zic eu că a prins destul de repede și a intrat destul de repede și pe radiouri. Asta a fost bucuria noastră cea mai mare, pentru că, na, știți cum e cu piesele, cum se intre, bla, bla, bla, bla, bla. A fost bine, e bine în continuare. Uite, a ieșit și clipul, mă rog, l-am făcut destul de repede, zicem noi. Apropo, te salută PJ Vincent, care ne ascultă acum. Și eu un salut, salut, salut, PJ, ce faci? Așa, deci a intrat clipul. Clipul e foarte vizionat, am să zice, afară. Momentan. Deci să înțelegem că merge piesa așa afară deja. Da, merge în Spania. Deja s-a semnat pentru Spania, Franța și mai sunt câteva țări. Casa de discuri știe mai multe în amănunte, ca să spun așa. Important este că România a început să fie foarte bine privită afară. Vorbim de Spania, vorbim de Grecia, de Franța, Anglia. Era și timpul, pentru că se fac tone de muzică bună la noi. Era și timpul să fim observați. Păi, știi cum e, acum ca și fost DJ pot să spun. Am pus atâta muzică străină de... Îmi săreau CD-urile, ca să zic așa. Și atunci e momentul ca și străinii să pună muzică românească. Muzica noastră, păi, exact, chiar exact, așa. Exact. Păi până când? Ok. Păi, Morris, mulțumim pentru prezența în studio. Mersi frumos și eu. Deci luni o să aveți piesa. Acum promit și 100% încă o dată. Ok. Uite, ai ascultătorii care te ascultă acum și care știu foarte bine ce promiți, da? Fanii tăi. Așa. Luni, când vine David DJ în studio cu Mosano. Da, lansarea de luni. O să fie și premiera absolută Angel Eyes. Single, okay. No Morris. Okay. Bun, button. Să ai o vară plină de concerte, îți dorim succes. Mersi frumos. Pentru cei care vor să mai intre, să mai ai contact cu mine, să vadă ce se întâmplă, să intre pe www.morris.ro. Ai Morris și cu Twitter, doi de râd, și, da? Facebook cu doi de râd. Și Facebook și Twitter și nu știu, cred că o să mai fac un ceva de genul. Găsește, inventează Morris o chestie ca să fie bine, să nu fie rău. Să nu fie rău, da. Okay. Ok, Morris, mulțumim frumos. Mersi și eu, salutare. Abia așteptăm luni să auzim toată piesa sau varianta finală a piesei. Ascultăm chiar acum Havana Lover și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss. Building with a new big game. Shining, I see my people running. We gonna smoke another wanna kiss a fan, my heart is a kiss a fan. You want a piece of me, I have nothing, it's for free. I sure don't like it slow, I like it way down low. I'll play you like a toy, you're just a little boy. You want a stereo, I'll give you stereo. You want a piece of me, I have nothing, it's for free. I sure don't like it slow, I like it way down low. I'll play you like a toy, you're just a little boy. Kiss, kiss in the mix, oh, mix in the mix. What you going to do to make me want you, undress for you? You're going to say you want my body, but boy, it's too late. What you're going to do to make me want you, undress for you? What you're going to say you want my body, but boy, it's too late. De minute, luăm o mică pauză și ne întoarcem în câteva clipe cu mixul și cu dedichisurile în număr foarte mare primite la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix și dedichisurile voastre la 0722 20 60 20. Sunt cea mai tare gașcă de chisomani din Ploiești, vor stereo. Tocmai am avut piesa. Bă, Kiss Kiss in the mix cu DJ Young and Olix. Uite ce frumos este SMS-ul, complet așa. Bună seara, Kiss, sunt Lăcră din Focșani și aș vrea să vă rog să dați și mie Lost al lui Morris. Vă pup dulce, Kiss FM e un fenomen. Mamă, Lost, da, era o idee bună. Din păcate, nu știu, încercăm mai târziu. Că avem piesa. Oricum am dat multe piese cu Morris pentru că l-am avut invitat în studio. Uite, iar luni bun de lotat pentru 3Mix 1. Da, foarte bun. Iar luni o să avem piesa lui în premieră completă, ca să zic așa. Astăzi a fost doar cu teaserul. Cu tot cu piesa Mosano. Pentru Enache Ienuț din Craiova, de la Irina, un Kiss Kiss in a Mix. Iar pe voi, două seri, de două seri vă ador. Oh, ah, ce frumos. Bună, băieți, ce mai faceți? Sper să vă simțiți bine acolo, pentru că eu așa mă simt când vă ascult și vreau și eu un derichis pentru Mihaela și cea mai tare mătușă din lume și pentru iubitul meu Marius, te iubesc, pupici! Și încă unul, vă salut, sunt Mircea din Râmnicu Vâlcea și aș dori melodia I Can Feel, cântată de Ella Rose și David DJ. Uite o idee bună, mulțumim foarte mult. Până atunci avem Boom Shakalaka Everybody, Aisa și DJ Young, Sexy Kiss, Bane! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Boom Shakalaka Everybody, Sexy Sexy Kiss. Every time Yeah.

come around. The sun is shining too bright. So please, wear your sunglasses. sexy for you, it's sexy for me. We can do it all night long if you play la trompeta. So let's not waste our time. So baby, come to the club, let me teach ya. You're looking so fast, so delicious. With our sexy trumpet, titty. Come to the flow, let me teach ya. You're looking so fast, so delicious. With our sexy trumpet, titty. Come to the flow, let me teach ya. You're looking so fast, so delicious. With our sexy trumpet, titty. Come to the flow, let me teach ya. You're looking so fast, so delicious. Trumpet Moving Elements Remix. M-a întrebat cineva pe Facebook la un moment dat ce piesă era înainte de Chica Boom. Era DJ Young și Aisa Bunny. Sau Aisa și DJ Young, YANG, da, pentru cei care încă mai întreabă cum se scrie. Și Olix cu Y, partidul Kiss FM cu Y. Iar piesa este Bunny, da? B-U-N-N-Y. Da, nu Bunny în limba română. Da. Salut, vreau și eu de Kiss pentru toți ascultătorii de Kiss FM și pentru Radio Number One din România. Zice Florin din Petrila, mulțumim foarte, foarte mult. Dacă n-ați fi voi, ar fi iadul pe pământ. Sufletul meu capătă fiori atunci când vă ascult. Băgați și voi, Laurențiu Duță, frime. Ok, frime, firme. Firme, Laurențiu Duță. Și eu citeam ieri prime, zic prime. Nu, e free man, da. Om liber, sau mă rog, da. Cristina Câmpul Lung, ce mai tare, băgați și voi. Asta e cea mai tare combinație. Deci fii atent, atenție maximă. Doamnelor și domnilor, dă muzica mai încet. Cea mai tare combinație: Andra, Adam, Abelia. Deci i-a zis să facem un featuring mashup. Da. Cea mai tare fază ar fi să facă ele împreună o piesă: Andra, Adam și Andra. Andra, Andra, Adam. Super. Deci este Andra cu piesa Abelia și desigur DJ Young remix. Și este Andra Adam cu piesa ei My Love On You, da. Și mai nou colaborarea cu Sasha Lopez. Am zis tot, da? Doamne. Ok. Vreau și eu Andra Abelia altcineva, Geo din Ploiești. Salut, Kiss FM, vreau și eu un derichis pentru fratele meu Alin de la Ionut din Pitești, melodia Mosanul, Sony Flame, Indian Tech, a fost mai devreme. Și un derichis pentru voi, sunteți minunați și pentru iubitul meu, mersi mult, nu știm cine e, cine e el, cine e ea. Cine, da, cine. Da, ok, nu contează. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, it's almost weekend. Hit the roll, Jack, come on. Nu uitați de concursul AC/DC la care avem două invitații. It's the weekend.

Ați ascultat în premieră varianta Kiss Kiss in a Mix pentru Anda, da, My Love on You. Am primit-o aseară din partea mea. Din partea mea. Sergiu pentru Florica, Florina, clasa 9D, multă baftă mâine la teză și pentru voi este cei mai tari DJ. Mulțumim, mulțumim frumos. Uite, un băiat căruia trebuie să-i dea ignore o video, dacă ne ascultă acum, să știe. Așa. Aș vrea și eu de lichis pentru vitul meu și pentru voi. Sunteți minunați, mersi mult, Elisabeta, Elisabeta din Dej. Salutare nebunilor, sunteți bestiali. Da, stai că s-a dus bucata. Da, mă rog, nu știu. Aștept să o lipsi din greșeală, ne cerem scuze. Salutare, Kiss in the Mix, din partea lui Mihai din Vrancea, avem toți locuitorii din podul, lacul, mai ușor cu munca, următoarea melodie pentru voi. Ok, pentru ei să fie, pentru noi. Hello, Kiss in the Mix, sunteți cei mai tare, aș vrea și eu, Andra, cu noua e melodie, Abelia pentru Top Secret, sau Top Secret, te iubesc chiar dacă tu nu știi așa. Asta, Kisomana din Năsăud. Olix, știu că ai iubită, că dacă nu aveai, te ceream în direct. Ce drăguț! Foarte tare! Dar nu se semnează că probabil s-a rușinat prea tare deja. Uite, încă ora, ia, stai așa. Salutare, Olix, aș dori și eu un dedichis pentru iubita mea, Criza, și probabil viitoarea logodnică. Mai avem un salutare. Sunt tare obosită, dar voi îmi dați energie, ne pupă Zăhăros Mirela din Focșani. Vă mulțumesc că existați. Cea mai bună muzică se ascultă și se mixează la Kiss. Park Place, I Have the World. I have the entire world inside, inside my soul, cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside.